بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان، خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن، خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانان ورونو، د افغانستان فعلی اداره چې د طالبانو په نوم باندې یادیږي، د دوی نواقض یعنی اسلام ماتونکي اسباب ازهر من الشمس دي. علمای کرامو بار بار بیان کړی دي چې طالبان نن د لسګونو وجوهاتو په بنا باندې د اسلام څخه خارج شوی دي. نن په دې مجلس کې غواړو چې یو ځل بیا د دوی د رئیس الوزراء د خولې د طالبانو امارت په شرعي طلب باندې وتلو، چه آیا رشتیا هم د طالبانو نظام د اغه سابقه دعوی مطابق سوچه اسلامی نظام ده، او کنه دا د امریکا په طرح او پاکستان په لاس جوړ شوی یو سیکولر کفری نظام ده چې پټکه او سپینی جامې د پیژندنې نخه ده، لکه د سعودي د پاچاهانو چې سپینی جامې او سور دسمال یو وطني لباس ده، خو د نظام سره کوم تړاو د لباس نه لري. مؤمنان ورونو، امریکا په افغانستان او عراق باندې یرغل کړی و. عراق نه صدام حسین طاغوت لری کو، روافظ او د دوی تالی سټو ته الته مشری ورکړه، او نن سبا د هغې حکومت مشر ته رئیس الوزراء لقب استعمالیږي، او افغانستان کې ورته هماغه طالبان بیرته تسلیم شول. نو ځکه دوی ته بیرته خپل نظام سره د ټولو امکاناتو او تجهیزاتو وسپارو، او دلته نور د خپل حضور اړتیا ونه لیده. نو طالبانو هم د امریکا د هدایت و موافق سابقه جمهوری نظام په سیر یوه کابینه جوړه کړه، او ملا حسن اخوند د ارک په گدی باندې کینو، او دای هم د رئیس الوزراء په نوم باندې ونومو چې ده هم د عراق د جمهوریت په سیر دلته هم د امارت په جامه سیکولر غربي نظام قائم کړ. اول خود طالبانو رئیس الوزراء سورج د پاسه درې میاشتې خبرې نه کولې، چې خبرې شروع کړې نو داسې ګلانې وکرل چې څوک یو څه خیر خواو هغې هم د طالبانو په حقیقت باندې پوه شو، والحمد لله على ذلك. نو رئیس الوزراء یې دېرش دقیقې غږیزه وینا کړې. په دغه نیم ساعت بیان کې یو د قرآن کریم آیت یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد نه دی ویلی، بلکې استدلال د پاره د امریکا نظام معیار ګرځولی دی. ابتدا کې فقط د خطبه دو ټکی ویلی دي، اغه هم غلط ویلی دي، تاسو یې لګواوري. نحمده نصلي على رسوله الكريم، دا وای نحمده په مين باندې زموي، حالانکه دا نحمده د په مين باندې فتح ده، چې یو کس ته د مسنون خطبه الفاظ نه ورځي، دا خوار به د شریعت له مفاهیمو څخه خبر وي. د اسلام اصول او شرعي سیاست احکام به سو پیژني، او د دسخه به څنګه د اسلامي نظام قیام تم او توقع کیدای شي. د دغه خوار خو په وینا کې مبتدا او خبر هم نه دی معلوم. په ټوله وینا کې دا خبرې کړي دي چې طالبانو حکومت د الله نعمت ته ناشکری و نه کوي، او موږ امنیت ټینګ کړی دی او کار زمینه مساعده نه ده، خو دا د پخواني حکومت نه کار روانو. رزق والا در سره طالبانو نه ده کړی، الله در سره کړی ده، هغه ته بغاری وهي. کفري حکومتونه ته ډاډ ورکړی دی، مرتد حکومتونه ته ډاډ ورکړی دی، او اخر کې د نړیوالو څخه خیرات غوښتنې په پار لپې اوږدې کړي دي، او خپله زولۍ ورته غوړولې ده، او نور تناقضات ته من نور زو چې دا خبره طولانی کیږي. نو اے مسلمانانو ورونو، تاسو لک سوچ وکئ، لک فکر وکئ، لک تدبر وکئ. که د طالبانو نظام اسلامي وي نو باید دا صراحت کړی وي چې د افغانستان نه وروسته اوس د درستې نړۍ د فتح دپاره زمونږ قطعي آماده دي. په مسلمانانو باندې به غږ کړی وی چې یو ځل بیا بدري لښکرې به د شرقي ترکستان څخه تر مراکش او جنوبي فرانس پورې رسیږي. د دې امت د هر یتیم اوښکې به وچوي او د هغوی په ګلالي مخونو باندې به خندا راولي. د ایغور مظلومه مسلمانانو، د فلسطین په خاوره د اسرائیلو لخوا ځورولي مؤمنانو د زړونو ټکور به جوړیږي. د چیچنیا په ځمکه د ملحد روسانو لخوا کباب کباب شوي شهیدانو انتقامونه به اخیستل کیږي. د اروپا او امریکا له تورو کرغیړونو زندانونو څخه د عفتمندو خویندو وا معتصمه غږ ته به لبیک ویل کیږي. د هرې مسلمانې خور، مور او لور حیا او ابرو به خوندي کیږي. دا نړیوال کفار به بیا دا جرت نه کوي چې د یو مسلمان عزت ته په کږه سترګه باندې وګوري. او په داخل د دا نظام کې به یې دا څرګندونې کړې وي چې پریکړه به نور په کتاب او سنت باندې کیږي. سیکولر وضعي قوانین ختم شول، د غل نه به لاس پرې کیږي، محسن زانی به رجم کیږي، قاتل به قصاص کیږي، د شرابو، قذف او محاربې وغیره حدود به نافذیږي. په اهل کتاب او مجوسو باندې به جزیه لازمیږي، د اصلي کفارو ښځې به وینځي کیږي، بچیان به غلامان ګرځي، یهودیان او نصرانیان به په دارالاسلام کې ذلیله ګرځي. ښاغلي، صاحب او محترم وغیره د عزت القاب به ورته نه ورکول کیږي. په لار کې به دغه اهل کتاب مجبورولی شي چې د لارې په څنګ باندې تیریږي. هیڅ قسم رسمي امور کې به ونډه ورته نشي ورکول کیدی. په مجالسو کې به صدر او مهمان خصوصي نشي جوړېدی. عام ملګرتوب به ورسره نشي کیدی. ابتدا ان به په هغوی باندې سلام هم نشي اچول کیدی. خو متاسفانه دا به ووایو چې ملا حسن اخوند د خبرو طرف بیخي سرم نه دی ورښکاره کړی. بلا تاخیر راځو د ملا حسن بیان ته لنډه کتنه کوو. یوه خبره هغه دا کړې ده، وایي موږ د امنیت وعده کړې وه، هغه هم پوره کړه. او په دې عمل کې به امنیت راځي ټولو مسلمانانو، حقوق او ځانونو، مالونو، نفسونو ټولو به محفوظ وي، څوک په ضرر نشي ورسولی. دا درې سره شیان الحمدلله د مجاهدینو چې کومه وعده کړې وه ولس ستاسو سره یې پوره کړل. نو موږ ترې تپوس کوو چې کوم دی امنیت؟ که نور خبر نه لري، د اسلامي خلافت اوونیزه مجله النبا وګوره، تا به خبر کی چې ننګرهار، کابل، لوګر، کندهار، کونړ، کندوز، تخار په شمول په دې ټولو ولایتونو کې د طالبانو څنګه قتل عام روان دی. دا د کندهار پر روافظو باندې استشهادي چیرته ترسره شوه؟ افغانستان کې وه او کنه د افغانستان د حدودو نه بهر وه؟ دا د کندوز استشهادي، دا د کابل د میدان هوایی استشهادي، د عیدګاه جومات مخې ته د طالب چارواکو او بدري قطعي په نفرو استشهادي، د 1400 بستریز روغتون ډلهیز استشهادي او انغماسي برید چیرته ترسره شوی و؟ او کنا خونده ته د دې خبرو نه نه خبر، راشه د حقانی نیټورک دروغجن ویان څخه واوره چې حقیقت د دروغو په پاڼو کې رانغاړلو کوشش کوي. ځینو حوزو کې موږ مشکلات لرو، جنایي جرمونه کیږي، کله کله کومه امنیتي ستونزه رامنځته شي چې طبعا بشري ټولنه ده، که چېرته داسې دغه ډول یوه نیمه پېښه په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې هم پېښېدلی شي. دویم دا چې دا خبره کړې ده، لکه مخکې موږ یادونه وکړه، وایي رزق وعده در سره طالبانو نه ده کړې. چې د رزق وعده خو امارت ستاسو سره نه ده کړې، د رزق وعده خو پروردګار عالم د خپل مخلوق سره کړې ده. باید موږ و تاسو ټول و خپل بادار جل جلاله ته په بغار سو. نو دا خو صحیح ده چې الله رب العالمین رزق ورکوي انسان ته، خو دا د اسلامي حاکم فریضه ده چې د خپل رعیت دنیاوي چارې او امور به برابروي. الله عز وجل وعده کړې ده، خو تلوسه اسباب به حاکم چمتو کوي. نو معلومیږي چې دا خوار د سنه نه دی خبر. او کاش کلک تاسو رب پیژندلې. د رب العالمین په دربار کې مفریات کولې داغه توحیدم پیجندلې داغه قوانینم پیجندلې داغه دینم پیجندلې داغه توحیدم پیجندلې تاسو خو الله ته نه بلکې چین ته بغاری وهی تاسو ویان سوی الله اکبر د چین نه کومک او مرسته او قوي اړیکې غواړي تاسو خو نړیواله ته بغاری وهی د کندهار والی وای وای دنیا کومک نه کوي نړۍ کومک نه کوي تاسو دنیا وینځنه کومه کنکی نه نور غراز لري نور مشلات لري پرنده مشوره راغلی و چې شوزو اجازه نو وسې مشر کې سي پرتی دي مشر کار اساسه شته اجازه ورنه کوي موږ کارانو کو دا رئیس الوزرا دی او دا د اسلامي نظام مشر ځانته وي دریمه خبره دا ده چې د رئیس الوزرا او د ټولو کشرانو فکر او سوچ پیسو سره دی چې پیسې به څنګه لاسته کو د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ به څنګه آزاد شي او خلاص شي کم کفر دا نړیوال موږ نه غواړي چې موږ هغه تر سره کو چې موږ ته دا شتمنۍ آزادي کی وای چې دغه شتمنۍ آزادي شي نو الله نه مې ډېر امید دی چې مشکلاتو نه به ووزو نو کچیری دغه د افغانستان د خلکو شتمنی دغه د ملت پیسې و د ملت افغانستان حکومت ته ورخلاص شي دا زما یقین دی چې دا زموږ ملت به دا څه ستونزې او مشکلات کې چې دی ورډوب دي الله به یې په خپل کومک او نصره سره دې مشکلات وباسي بل ځای کې وایي یولس لکه ډالر په ارګ کې کشرانو طالبانو پیدا کړي وو او ما ته یې راوړل او زه د هغې ایمان ته حیران شوم یو لس لکه ډالر په دغه ارګ کې چې د طالبان یو هلته پیدا کړي بل هلته پیدا کړي دا یې ټوله ما ته راوړلې ما جینې واخیستلې پر هر ګش به ما دا تعجب کوه چې د دې انسانانو څونه ایمان دی خو ملا حسن واوره دا ولس په دې چلونو باندې نه دوکه کیږي لږ د حقیقت نه پرده پورته کا چې ستا کشران څومره په شریعت باندې برابر دي ستا کشران څومره په شریعت باندې پوهیږي څومره شریعت تطبیق کړی دی او که نه فقط په پیسو او امکاناتو ټولولو باندې تا موظف کړي دي بینا اسلام چند تا استی اجاره دار بازار هستی از طرف امارت اسلامی امارت اسلامی؟ آه بینا اسلام چند نو؟ پنج نو؟ خواه چهار نو؟ چند نو؟ پنج نو کدام کدام هست؟ رنگ خیلی نو؟ ها؟ بینا اسلام موری خیلی نو دیگه؟ دا د کشرانو حال د مسلمانانو ورونو چې د اسلام پنځه ارکان نه ورزي خو د خلکو نه په زور باندې پیسې ټولی چې مشر ته خطبه نه ورزي نو د کشر نه څه ګیله پکار ده نحمده ونصلي على رسوله الكريم دا به خامخا شکی وي چې د اسلام څلور بنا دي او که پنځه بنا دي او اول پکې ملا خیر الله دی والله المستعان دغه خلک به موږ ته اسلامي نظام راولي آیا د دغه خلکو نظام به سوچه اسلامي نظام وي بس همدغه پیسو پسې لیونی دي او خلکو ته امداد وکي ورکوي چلونه ورکوي چې اقتصادي کمیسون مو جوړ کو او فلانی کمیسون مو جوړ کو نور د دین خبره پکې نشته چې د دین دپاره موږ څه وکړو دې جوماتونو کې خو مخکې هم خلکو منځونه کول دا جوماتونه خو به مخکې هم ډک وو دا ولس خو الحمدلله مسلمان ولس دی خو نظام د کفرو نظام د مرتدینو وضعي قوانین دلته نافذو بین الملل یو کفري نظام ته دلته مشروعیت ورکړی و څلورمه خبره دا ده چې د رئیس الوزرا خپل اقرار کوي چې په لسو ورځو کې د افغانستان نظام چپه شو و الهي فیصله وه چې ملک درته سرچپه راواړو شل ورځې د مخه ده دا تصور ولاکه کړی وو چې په دې ار کې به طالب ګرځي یا په دې فلاني ولایت کې به طالب ګرځي خو الهي فیصله دا شو چې لس ورځې تېرېدلې دا ملک یې چپه درته راواړو واوره ملا حسنه دا ستاسو د تسلیمۍ او د امریکا او آیسای د مکارۍ کمال و چې لس ورځو کې درته ملک سرچپه راواړو کونی امر خو به د رب العالمین خامخا و خو شرعي امر یې بالکل نه ښکاري ځکه تاسو او سابقه نظام پر عدت کې سواسی است، بلکې تاسو له هغې څخه په دې باب کې ممتاز یاست. نو په لس ورځو کې بیر ډزه او بیر ډوزه افغانستان نیولو ته فتح مه وایست، بلکې دا ستاسو او د امریکایانو ترمنځ یو جوړجاړی او یو تسلیمي وه. د امریکایانو په خصوصي تیارو کې قندهار ته منتقل شوی او دې ته تاسو خوشحاله یاست چې ناشنا فتحه الله درکړه. که دغه ناشنا فتحه وي نو بیا خو کرزي ته هم ناشنا فتحه په لاس باندې ورغلې وه. هو، له یو اړخه رښتیا هم ناشنا فتحه ده، بیخي ناشنا ده. د اسلام په جامه کې کفر ته تسلیمي ورکول بیخي ناشنا خبره ده. پنځمه خبره دا ده چې دغه رئیس الوزرا د غږیزې وینا نه صفا معلومیږي چې شرعي حدود یې معطل کړي دي، هغه یې ترک کړي دي. مخکې خو به یې په دې باندې ځان خلاصو کنه چې بشپړ واک نه لرو، نو نن څه جواب لري؟ بای ځایو چې زه اورم خبرونه را رسیږي، حالات راته راځي چې څوک د یو چا کور ته ور واوړي، څوک د یو چا د دوکان ته ورشي، د یو چا د کوره څخه د دوکان څخه د یو بل ځای څخه یو شی په واخي. فکر وکړي دا خو مجاهدین داسې نه دي، دا مجاهد نه دي، دا غل دي، دا توپکۍ دي، دا د الله دښمن دي، د مجاهد په جامه ځان کړی دي. ټولو مشرانو ته مې دغه قاطع امر دی، که مهر شو، که فرد وي، که دلګي مشر وي، په هر نامه وي، چې د یو ملت خلکو سره په داسې خیانت شاګیر کوي، و ټولو ته مې دا قاطع امر دی چې که فرد وي وجنی شي، خالي صلاح دي کې چې د هر چا په باب هر څوک کې د هر چا ملګری. دای رئیس الوزرا دی، آیا شریعت کې د غل سزا خالي صلاح کول دي؟ وګورئ بخاری مسلم، یوې مخزومیه زنانه چې کله غلا وکړه او د محمد رسول الله علیه السلام دربار ته د هغه محبوب ځوان اسامه بن زید ورغی، سفارش یې ورته وکړو، نو هغه رحمت للعالمین شخصیت په دغه وخت کې زیات غصه کیږي، ورته وایي: اتشفع فی حد من حدود الله؟ ای اسامه، ته ماته د الله رب العالمین د حدودو پر وړاندې سفارش کې او شفاعتونه کې؟ بیا پاسید او خطبه وکړه، بیان وکړه، ټول مرګرو ته دا اعلان وکړه: انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ويم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وی پخوانی قومونه چې هلاک شوي وجه او علت یې دا و چې هغې کې به کله یو شریف سړی، یو عزتمند سړی، یو مشر سړی پکې غلا وکړه، هغه به پرېښدو، او چې یو کمزوری انسان به غلا وکړه په هغې باندې به حد قایمه و. او قسم په الله، که چېرته فاطمه د محمد رسول الله علیه السلام لور هم غلا وکړي، زه به د درم لاس پرې کړمه. بخاری بل روایت کې راغلی دی: یا ایها الناس انما ضل من قبلکم. تاسو نه مخکې خلک چې گمراه شوي دي، هغه د دغه حدودو په پرېښدو باندې گمراه شوي دي. نو حدود ترک کول، حدود معطل کول د هلاکت او گمراهۍ سبب دی. اوس د دغه نبوي ارشاد مطابق طالبان گمراه دي او رب العالمین به خامخا هلاکوي ان شاء الله. او بله نقطه دلته دام ده چې پخواني امتونو خو به په یوې طبقې باندې حدود نافذول، خو په بله طبقه به نه نافذول. خو نن طالبانو دغه شرعي حدود بالکلیه معطل کړل، نو آیا دوی د سابقه امتونو څخه لوی گمراهان نه دي؟ او هم دغه شان خلکو په اړه باندې رب العالمین فرمای: ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. څوک چې د الله او دغه رسول علیه السلام څخه مخالفت کوي، دغه خلق به داسې ذلیل او رسوا کولی شي لکه دوی څخه مخکې خلق چې ذلیل او خوار کړی شوي و. او موږ واضحه آیتونه نازل کړي دي، او د کافرانو دپاره د ذلت عذاب دی، سپکوونکی عذاب دی. رئیس المفسرین امام ابن جریر الطبري رحمه الله په خپل تفسیر کې فرمایي: د دې آیت معنا دا ده وایي: ان الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه فيجعلون حدودا غير حدوده وذلك هو المحادة لله ولرسوله. ويدينا اغا خلق مرادي چه در رب العالمين پا حدودو كي او احكامو كي فرائزو كي خلاف كي دا الله عز وجل تاكل حدود و پلو سخا اخوا نور حدود تاكي او دا الله دا غد رسول مخالفت تي. علامه بیزاوی په تفسیر البیزاوی کې دا معنا کوي یحادون معنا یضعون او یختارون حدودا غیر حدودهما د رب العالمین حدود پرته نور قوانین وضع کوي نور حدود وضع کوي نور اصول وضع کوي او یا هم نور قوانین غوره کوي دغه خلکو په اړه باندې رب العالمین سو فرمایل وهم الكافرون ولهم عذاب مهین نو د ملا حسن او طالبانو سو حکم شد رب العالمین د دغه کلام مطابق او د دغه امامانو تفسیر مطابق حکم امدا شو وهم الكافرون دی په الف لام سره کافر دی او د اسلام نه خارج دی حدود خو طالبانو ټول معطل کړی دی او امام ابو جعفر النحاس وای وقد اجمعت الفقهاء على انه من قال لا يجب الرجم على من زنى وهو محسن انه كافر لانه رد حكما من احكام الله معاني القران دویم جزء 344 صفحه کې وای د ټولو فقهاو په دې خبره باندې اجماع ده چې چا وویل چې واده والا زناکار باندې رجم نشته دا کافر دی ځکه د الله رب العالمین د حکمونو څخه یو حکم رد کو او چې طالبانو ټول حدود رد کړی دي د غلا حد نشته د زنا حد نشته د شرابو حد نشته د قذف حد نشته د ردت حد نشته د محاربې حد نشته سره د دې چې هر وخت کې د طالبان دا ادعا کوي چې دې میاشت کې مو 200 کسان غلفنانی ولایت کې ونیول اخلاقي فساد کې دومره سړی او زنانه مونږ ونیولې دا ټول څه شو کمی په دې کې راجم شو د چا څخه لاس قطع شو شپږمه خبره دا ده زمرونو دغه رئیس الوزراء په خپل غږیزه وینا کې سابقه مرتدینو ته د استتابت پرته امن او تحفظ ورکوي او بیرته هماغه زاړه مرتدین په خپلو دندو باندې ګماري هیڅ مشکل هیڅ چانته نشته الحمدلله په ټولو ادارو کې هغه مامورین دي هغه خلک دي هغه د سابقه وخت خلکو سره چې د دې ګزاره کولی هیڅ چاته تکلیف نه دی رسېدلی او دا هم د حقانی نتورک ویاند وینا واورئ چې ټول کارمندان ملکی او نظامي راغوښتل شوي دي او په خپلو دندو باندې بوخت دي د مخکینۍ ادارې څومره مسلکي کارمندان چې دي هغه ټول بیرته خپلو دندو ته راغوښتل کیږي راغوښتل شوي دي ډیری راغوښتل شوي دي عملا دغه دي په اړوند ادارو کې په کار لګیا دي په دندو لګیا دي الحمدلله په دې برخه کې هم خبر مختګ لرو د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارمندان چې دي د پولیس نظامی برخه او د ملکی برخه دواړه راغوښتل کیږي او ډیری راغوښتل شوي دي په خپل دندو لګیا دي او خمو موافقیتونه لري سابقه جمهوری نظام چې مرتد نظامو د وزر قوانین او عبادت کوونکې مشرکانو خدای ورته خپل ورونه وي خپل نظام کې په دندو باندې ګمارلې دي مرتد ورته نه وي د مرتد چلند ورسره نه کوي ځکه دوی خپلو کې ورونه دي او څوک چې هغه کافر او مرتد ته کافر نه وایي چې ردت یې ښکاره وي نو هغه خپله مرتد ګرځي ابو الحسين الملطي العسقلاني وي وجميع اهل القبله الاختلاف بينهم ان من شك في كافر فهو كافر لان الشك في الكفر لا ايمان له لانه لا يعرف كفرا من ايمان التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع اول جزء 35 صفحه او د ټولو مسلمانانو په دې کې اختلاف نشته اتفاق دی چې چا د کافر په کفر کې شک وکړو دا انسان کافر دی د ایمان نشته ځکه دا کفر له ایمان څخه نشي جدا کولی ته دغه توقف کوونکو بیا درجې دي خو اسلام ته ځان منصوبونکو خلکو کفر بروز او شدت معیار دی چې په دغه معیار باندې سابقه د کابل اداره بالکل برابره وه نو سابقه د کابل اداري او فعلي د طالبانو نظام کې کوم فرق دی چې د دې قول مطابق هغه ټول کارمندان وسم په دندو باندې بوختي فقط د اشرف غربي په ځای ملا حسن راغی مخکې د امریکا غلامي اشرف غربي کوله اوس به په سپین پټکی باندې ملا حسن کوي نور خو نظام اماغه نظام دی نو دا شل کاله جنگ د څه د پاره دا د ملت چندې او خیراتونه خوړل د څه د پاره او څه شی مو فتح کړی دی چې داسې خوشحاله یاست نظام خو هماغه نظام دی اوومه خبره دا ده په دغه غږیزه وینا کې د رئیس الوزرا د طالبانو د رسمیت موضوع یاده کړې ده رسمیت په دغه پسې چې افغان شمول حکومت نه دی. دغه حکومت چې تر موږ دمخه و دا افغان شمول و. دې رسمیت پسې طالبان بیخي نور لیونی شوي دي، او دا هم د ویان څرګندونې دي چې طالبان رسمیت ته اړتیا لري. افغانستان فعلا نیاز به رسمیت شناختن داره. خواهش ما باز همی است از تمام دنیا، بخصوص کشور چین که کشور مهم است. امام حسین افغانستان را این حیث یک حکومت مشروع به رسمیت بشناسند گامی خوب است. او دا واری مسلمانان رونو کم نظام چه بین الملل پر رسمیت بانده و پیجنی، نو آغا نظام اس کلم اسلامی نشی که دلی چه نن طالبان و نړیوال کفار توافق ترشی دلی دی، او پا دی بانده در رب العالمین کلام گواده چه دا نړیوال کفار د اسلامی نظام سخن نشی رازی که دلی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. او دا غرنگ دا نور آیتونه دا خبر سرگندهی چه دا کفار به همیشه مسلمانانو سر پا جگله کی بختوی، خو تا سر جگله پری خدا، تا سر مرست شروع کلا، تا سر درسمیت دا پار مجلسون شروع کلا، نو معلومه شو چه دغه کفار و اسلام نده راوله، بلکه هغه خپل هدف ته رسیدلی دی، تی مرتد کړی. اتمه خبره دا ده چې رئیس الوزراء په خپل دغه غږیزه وینا کې د جهاد څخه ځان منع کوي، او ټولو کفري ملتونو ته مرتدینو ته ډاډ ورکوي، اطمینان ورکوي. او لږ غواړم چې په د خپل داخلي او هغه کومه خارجي پالیسي چې د امارت ته معلومات په دې حکله تاسو ته درکړم. الحمدلله موږ ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. ما په یوه مجلس کې د یوه مشره صده کشره صدا نه دي اورېدلي چې ته یې راسي سرکښینو یو ترکیب جوړ کړو د یو چا په داخلي چارو کې مداخله وکړو، یا هلته بې امنیتي ورته راولو، یا هلته تکلیف ورته پېښو. دې ځای کې به تاسو پوه شئ مسلمانانو وروڼو چې یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان حقیقي مصداق څوک دي؟ همدا طالبان دي کنه چې نړیوالو کفارو ته ډاډ ورکړو او اسلامي خلافت مجاهدینو په سر باندې ورسره معاملې وکړې. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا اتشتم جز کې وای، کومه ډله چې ځان د جهاد نه منع کی، ځان د جهاد نه په زور باندې بند کی، دا طایفه ممتنعه ګرځي، قتال ورسره واجب دی په اجماع د مسلمانانو باندې اگر که په دغه عمل باندې اقرارم کوي. او طایفه ممتنعه څه حکم لري؟ دا مرتدین وي. صحابه فقط زکات په زور منع کولو باندې بنو حنیفه مرتد ونه بلل، نو دا د طالبانو د ردت بل سبب دی. دغه رنګه نړیوالو کفارو ته امن ورکول، ګاونډیانو ته امن ورکول، د هغوی په چارو کې لاسوهنه نه کول، هغوی سره پیاوړي اړیکې جوړول، هغوی سره انډیوالي کول، هغوی سره راشه درشه کول، هغوی سره دوستی کول، دا خو د طالبانو مشن دی، دا یې هدف دی. دا اوس هغه کمیونستانو چینایانو ته ډاډ ورکوي چې د ایغور مسلمانان په سرو ورونو باندې سوځي، اندامونه ترې پرې کوي، خو پاکستان هم ورته ډاډ ورکوي. او دا د طالبانو هم د ایغور مسلمانانو په خلاف باندې د چین ملاتړ اعلان کو، او دا هم د رئیس الوزرا خبرې. الحمدلله موږ ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. ول ټولو ته اطمینان ورکو چې موږ مداخله نه کوو. ټولو چاته؟ دغه ټولو نه مراد څوک دي؟ نو ټولو کفار او مرتدینو ته اطمینان ورکوي. الله اکبر. مسلمانانو خبرې بیخي واضحه دي. نن طالبان کفارو ته امن ورکوي او مسلمانان په ډزو باندې ولي. دا خوند وای چې ګاونډیان به په امن وي، که ګاونډیان دي او که دغه سوه خواته نور مملکتونه. زموږ پالیسي دا داسې نه دی چې خدای نه کرده په خوله موږ داسې وایو او په عمل کې بیا داسې نه دی. ګاونډیان به خود په امن وي، پاکستان او ایران به خود په امن وي، ځکه ته چا ټاکلی، ستاسو کابینه چا ټاکلې ده. ستاسو تر منځ د مشرۍ جنجال ختمولو په پار د پاکستان څخه سالس څوک راغلی و؟ تا ته دا بیان چا لیکلی دی؟ ته خو همدې ایسای ټاکلی. همدا د ایسای نجس جنرال راغی او دلته درته کابینه جوړه کړه. برادر او استانکزی او ملا فاضل وغیره درنه خفه شو. چا ځان په دوحه کې مرور کړ او چا ځان په قندار کې پټ کړ. بیا په زور او زارۍ باندې بیرته یې پخلا کړل او همدې ایسای درته تیاره ورقه درکړې ده او د هغې د مخه لګیای. او ستاسو خو تاریخ معلوم دی ټول عالم ته. تاسو پرون دا چغې نه وهلې که هندوستان په پاکستان باندې حمله وکړي موږ یې د افغانستان په څیر دفاع کوو؟ مفتی محمود زاکری په مشرۍ د کوړه خټک په سیمه کې د طالبانو غونډه ترسره شوه او ټولو دا څرګندونې وکړې چې د پاکستان دفاع دپاره به جنګېږو. که امریکا حمله وکړي او که هندوستان حمله وکړي موږ به د پاکستان پوځیانو سره یو ځای جنګېږو. نو بغیر د تعصب څخه موږ دا ویلی شو چې طالبان هم د پاکستان پوځیان دي او نن افغانستان د پاکستان حکومت یو ایالت ګرځېدلی دی. او ټولو هیوادونو ته دا اطمینان ورکوم چې له ټولو سره موږ ښه اړیکې غواړو، چې موږ ټولو ته اطمینان وکړو چې موږ د چا په داخلي چارو کې لاس نه وهو، خو غواړو چې ښې اقتصادي اړیکې ورسره ولرو. اسلامي امارت د خپلې پالیسۍ په اساس له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. هغه هیوادونه مختلفې کټګورۍ لري. یوه کټګوري په هغو کې د همسایه هیوادونو کټګوري ده. همسایه هیوادونه د افغانستان ډېر مهم دي او نه بدلیدونکي دي. د دې هیوادونو سره اسلامي امارت د پالیسۍ په اساس پیاوړې اړیکې، قوي اړیکې او داسې اړیکې غواړي چې د اعتماد وړ وي. د ټولو کفارو سره ښه اړیکې غوښتلو په شریعت کې څه حکم دی چې بار بار دا خلک یادوي؟ د اسلامي خلافت مسلمانانو په خلاف باندې د هغې سره مرسته کول، هغې ته استخباراتي معلومات ورکول، هغې ته کوردینات ورکول، دا څه حکم لري؟ راشد رب العالمین کتاب واوري. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل فرمایي چې اے مؤمنانو، یهود او نصارا په دوستۍ سره منی سي، دا بعضې د بعضې نورو انډیوالان دي. او تاسو کې چې چا د دوی سره دوستي او انډیوالي وکړله، ګورې دا د دوی د جملې نه شو، حکم یې د هغوی په شان شو. او الله عز وجل ظالم قوم ته هدایت او لارښودنه نه کوي. نو په دې آیت کریمه کې د انډیوالۍ حکم ارتداد وګرځېدو، ځکه رب العالمین موږ او تاسو منع کړي یو مسلمانانو. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. اي مؤمنانو، تاسو زما دخمن او خپل دخمن په دوستۍ سره منی سي. نهم خبره دادا چې د طالبانو نظام به څنګه اسلامي نظام وي، چې ايديالې د امریکا انتخاباتي جمهوري نظام وي. تاسو یې واولي او په دنیا کې چې یو سړی انتخابات وګټي، که په کوپري نظامونو کې وي، که په اسلامي مملکتو کې، چې هغه ګوند خپل انتخابات وګټي، هغه سابقه چې په دې ځای کې حکومت یې کړی یا واکدار وي، هغه یو مخ وغورځوي، پر ځای خپل خلک راولي. دا اوس چې دا د امریکایانو نظام دی چې هغه سابقه نظام یې ایسته کوي، هغه سابقه حکومت چې خلک و هغه ورسره د امریکایانو په نظام کې موجود دي، خو ټوله یې پسې واخیستل. د دوی ټوله فرامینو، قوانینو، هغه فیصلي و په هر څه چې وه، هغه ګرده یې لغوه کړل. سبحان الله. د اسلامي نظام معیار او ایډیال خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مدني نظام دی. د خلفای راشدین او سیدنا معاویه، عبد الله بن زبیر، عمر بن عبد العزیز رضی الله عنهم نظامونه دي. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. دا غيب تابداري كده رب رضا وجنته. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم هغه سابقین اولنی مهاجرین او انصار او چاچی په خشته طریقې سره د هغې تابیداري وکړه رب العالمین د هغې نه راضي شوی دی او جنتونه او ابدي لویه کامیابي دان دغه خلکو دپاره ده. رب العالمین دا خبره په دې آیت کې بیان کړې ده. اے طالبانو د امریکا په ړوند تقلید کې د دنیا او آخرت ضلالت او گمراهی ده. لسمه دا چې په آخره کې رئیس الوزرا نړیوالو کفارو او موسسو څخه د چندې سوال کړی دی او پر ټولو نړیوالو خیریه موسسو او ادارو غږ کوم چې خپلې مرستې ونه سپموي. زموږ ستړی ولس د خپلو مرستو کومکو څخه برخمن کې او تر یو حده پورې دغه د ولس مشکل پای ته ورسېږي. او دا د دې د ټولو چارواکو عادت دی. نړۍ ته لاسونه نیولي دي، لپې ورته نیولي دي. نو تاسو دنیا وینئ نیا کومک نه کوي، نیا نور اغراض لري، نور مشکلات لري. پرونه موږ سواله راغلي وه چې ښځو اجازه نه اوسي، موږ سره پیسې پرتې دي، موږ سره کار اسه شته، ښځو ته اجازه ورنه کوي، موږ یو کار نه کوو. تلک حشره کامله، دا لس خبرې ته منګ را واخستې او نورو تناقضاتو ته نه ورځو، نورو خطایانو ته نه ورځو، په دې باندې خبره بس کو. نو مسلمانانو ورونو داو د طالبانو رئیس الوزراء ملا حسن اخوند چې خپل نظام د امریکا نظام سره مشابه کو، سابقه نظام مرتدینو ته ډاډ ورکو، د گاوند مرتد او کفري دولتونو ته ډاډ ورکو، هغې سره د قوي اړیکو ټینګار وکړو، د جهاد خاتمه په اړه ټول کفري ملتونو ته اطمینان ورکو، د اسلامي نظام کم سره کم پکې نخکاری، ځکه موږ وایو چې طالبان مرتدین دي او نظام یو کفري او سیکولري نظام دی، او په عالم اسلام باندې موږ دا غږ کوو چې د افغانستان نظام نه دی بدل شوی، بلکې فقط د نظام د مشرانو سیرې بدلی شوی دی. مخکې مشران ګیره خریلې سکشویانو او وس پټکی وهلي مرتدین دي. نور خارجي پالیسی او کفري قوانین وضع کول او بین الملل قوانین په ځان منلو کې په دواړو کې هیڅ توپیر نشته، بلکې دواړه د یو سیکولریزم تور مخونه دي چې یو خپل تور مخ په سپینه جامه کې بټول غواړي او بل په ځان باندې تور پتلون پتن کړو. نو ځکه طالبانو ته تسلیمي ورکول، د دوی محاکمو ته ورتګ، د دوی په رسمي وظیفو کې ونډه اخیستل او دوی سره مجاهدینو خلاف کومک کول، دوی سره محبت کول، د دوی په نظام رضا کېدل هماغه شان حرام او ارتداد دی لکه څنګه چې مخکې د کابل اداري محکمو ته ورتګ کفر و. هغې ته تسلیمي ورکول کفر و، رسمي وظایفو کې ونډه اخیستل کفر و، کومک او محبت ورسره کول کفر و. نو موږ د طالبانو په کشرانو باندې دا غږ کوو او په امت مسلمه باندې هم دا غږ کوو چې د دغه مرتد نظام څخه خلاصون په پار د هاشمي قریشي خلیفه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد لمسیح ابو ابراهیم القرشی بیعت او اطاعت په ځان باندې لازم کوي او د دغه خوندور عبادت څخه په ګټې اخیستنې دنیا و آخرت کې ځانونه کامیاب کوي او د اسلامي خلافت مجاهدینو باندې دا غږ کوو چې ستاسو مقابله د دغه کفري او مرتد نظام سره ده چې هغه په کفر کې د سابقه نظام څخه ډیر غښتلی دی. نو حوصلې مو لوړې او قدمونه مو مضبوط ساتئ، د رب العالمین په کومک سره کاري ګزارونه ورکوي. الله عز وجل به ډیر زر موږ او تاسو ته فتح او نصرت را نصیب کړي. الله عز وجل دې موږ او تاسو تر اخري سلګۍ پورې په اسلام او ایمان او توحید باندې قائم او دائم وساتي. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان، خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. قالوا له خالفت الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان، خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. قالوا له خالفت أقوال